أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاةً وسلاماً عليك يا سيدي يا رسول الله. محترم حضرات، حمد و صلاة کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سورہ توبہ سے ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا. قبل اس کے کہ متذکرہ آیت قرآنیہ کے تحت کچھ عرض کیا جائے، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے بطفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان محترم، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ ماہ مقدس ربیع الاول شریف کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ہدایت کے لیے دنیا میں تشریف لائے، اور اس ماہ مقدس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر قریہ قریہ، شہر شہر، بستی بستی منعقد ہوتا ہے، اور کیوں نہ ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانا، آپ کا میلاد پاک کی محفل سجانا، یہ اتنی بڑی سعادت ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ سال بھر اس کی برکتیں اس جگہ پر موجود رہتی ہیں کہ جس جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میلاد منعقد ہو. تو آج اسی مناسبت سے وہی آیت مقدسہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں تشریف آنا بیان ہوا ہے، تاکہ ہمارا یہ جمعے کا اجتماع جمعے کے اجتماع کے ساتھ ساتھ ذکر رسول کی محفل کی برکتیں بھی حاصل کر لے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے حوالے سے یہ آیت مقدسہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ توبہ میں ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہوا لقد جاءکم رسول، بے شک تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک رسول تشریف لائے، من انفسکم یہ تمہیں میں سے آئے، عزیز علیہ ما عنتم تمہارا مشقت میں پڑنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا گرا ہے، حریص علیکم تمہاری بہت بہت بھلائی کے چاہنے والے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم اور مومنین کے لیے رؤوف اور رحیم ہیں. یہ اس آیت مقدسہ کے مرادی معنی تھے. اب آئیے اس کے ایک ایک جملے کو ہم سمجھتے ہیں، اس لیے کہ بہت سے لوگوں نے اپنے مضموم مقاصد کے حصول کے لیے قرآن مجید کی آیات کے اپنے اپنے طور پر معنی بیان کیے اور اپنے مضموم مقاصد کے حصول کے لیے اس کی غلط توجیہ اور تشریح کی اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی. اب آئیے کہ ہم ایک ایک جملے پر قرآن و حدیث سے اور اقوال علماء سے اس کی تشریح بیان کرتے ہیں کہ فرمایا گیا لقد جاءکم رسول، کہ بے شک تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک رسول تشریف لائے، ایک رسول آئے. اور یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ وہ ان کو پیدا کیا، بلکہ فرمایا کہ ایک رسول تمہارے پاس تشریف لائے. اور آپ خوب سمجھتے ہیں کہ آتا وہی ہے جو پہلے کہیں موجود ہو. میں یہ کہوں کہ آپ یہاں جمعے کی نماز کے لیے آئے تو آپ پہلے اپنے گھر پر یا اپنی دکان پر موجود تھے اور اس کے بعد یہاں مسجد میں آئے، تو جہاں آنے کا ذکر ہو تو یہ بات سمجھ لی جاتی ہے کہ جو آیا ہے وہ پہلے کہیں موجود تھا، اور جہاں یہ ہو کہ ان کی ولادت ہوئی تو اس میں یہ ہے کہ وہ اس وقت یہاں پیدا ہوئے. کہیں آنے کا ذکر نہیں ہو تو یہ بات معلوم ہوگی کہ ان کی ولادت ہوئی، اور کہا جائے کہ وہ آئے تو آنے والا پہلے کہیں موجود ہوتا ہے. اب آپ نے بارہا علماء سے سنا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو سمجھنے کے لیے آپ کی حیات طیبہ کے تین ادوار کیے جاتے ہیں. پہلا ہے تخلیق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا ہے ولادت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیسرا ہے بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تخلیق کے اعتبار سے سب سے پہلے ہیں. اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری، کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے میرے نور کو تخلیق فرمایا. اور ایک موقع پر جب کسی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کب سے نبی ہیں، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ کنت نبیا و آدم و بین الماء والطین، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کی منزل میں تھے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ کنت نبیا و آدم و بین الروح والجسد، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم علیہ السلام روح اور جسم کی منزل میں تھے. ابھی اللہ تبارک و تعالی نے ان کے قلب میں روح نہیں پھونکی، حضور فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا. اور قرآن مجید فرقان حمید کی بعض آیات سے بھی یہ ترشح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا گیا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ اے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا. اب آپ قرآن مجید فرقان حمید کی تفاسیر اٹھا کر کے دیکھ لیجئے کہ ہاتھی والوں سے مراد کون ہیں. اب رہا نام کا ایک شخص تھا کہ جس نے خانہ کعبہ کو ڈھانے کی نیت سے وہ مکہ مکرمہ آیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے ابابیل ایک چھوٹے سے پرندے کے ذریعے اس کو شکست دی. تو یہ واقعہ اگر آپ تفاسیر میں پڑھیں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے کا ہے. تو جب یہ فرمایا گیا کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا، تو معلوم یہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اس دنیا میں جلواگر نہیں ہوئے، لیکن اس کے پہلے بھی آپ کہیں موجود تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ کئی ارشادات ایسے ملتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے میرے نور کو تخلیق فرمایا، اور اس کے بعد میرے نور سے تمام اشیاء کو تخلیق فرمایا. تو جب یہ ارشاد ہوا کہ لقد جاءکم رسول، کہ تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک رسول تشریف لائے، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اگرچہ دنیا میں وہ بارہ ربیع الاول کو تشریف لائے، لیکن آپ کا نور اللہ تبارک و تعالی نے تمام اشیاء سے پہلے تخلیق فرمایا. اب آئیے اس آیت مقدسہ پر دوبارہ غور کرتے ہیں اور اس جملے پر کہ لقد جاءکم رسول، تمہارے پاس ایک رسول تشریف لائے، یعنی وہ شخص تشریف لائے اور اس حالت میں آئے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے رسول تھے. یہ نہیں فرمایا کہ اب تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالی کے ایک بندے تشریف لائے اور اس کے بعد ہم نے انہیں نبوت عطا کی. نہیں فرمایا لقد جاءکم رسول، تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے وہ تشریف لائے کہ وہ رسول ہیں، وہ اس حالت میں آئے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے رسول ہیں. اب آئیے، آپ نے بارہا کتابوں میں پڑھا ہوگا، بعض نصاب کی کتابوں میں بھی اسے رکھ دیا گیا اور جگہ جگہ یہ ذکر ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 برس کی عمر میں نبوت عطا فرمائی، اور بعض احمقوں نے، بعض گویا حضور کی شان میں اہانت کرنے والوں نے تو یہاں تک لکھا کہ 40 برس تک حضور کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، بلکہ 40 برس کی عمر میں آپ کو نبوت عطا کر دی گئی. اور جگہ جگہ یہی کہا جاتا ہے کہ 40 برس کی عمر میں آپ کو نبوت ملی. عزیزان محترم، اس کی اصلاح فرما لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پیدائشی نبی تھے، 40 برس کی عمر میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا، آپ نے نبوت کا اظہار فرمایا، نبوت کا اعلان فرمایا، ورنہ آپ تو پیدائشی نبی تھے. آئیے قرآن مجید فرقان حمید سے ہم دلیل پیش کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ جانتے ہیں کہ بن باپ کے پیدا ہوئے، تو حضرت مریم علیہ السلام کا جب عیسیٰ علیہ السلام تولد ہونے والے تھے، قرآن مجید فرقان حمید سورہ مریم میں پورا واقعہ تفصیل سے موجود ہے. مفسرین نے اور بھی اس کی تفصیل بیان کی. حضرت مریم علیہ السلام سے کہا گیا کہ اے مریم، تم لوگوں سے الگ ہو جاؤ. ایک درخت کے نیچے آپ نے قیام کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تولد ہوئے. لوگوں کو جب معلوم ہوا تو گاؤں کے لوگ حضرت مریم علیہ السلام کی پاک دامنی کے قائل تھے، حضرت مریم علیہ السلام کے پاک دامنی اور ان کے نیک ہونے کے قائل تھے. جب انہیں معلوم ہوا کہ حضرت مریم علیہ السلام جو بے شوہر ہیں اور ان کے یہاں بیٹا تولد ہوا، جب لوگ سوال کرنے کے لیے آئے، لوگ اعتراض کرنے کے لیے آئے، تو قرآن مجید فرقان حمید شاہد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت مریم علیہ السلام سے فرمایا، قرآن کہتا ہے کہ ان سے کہا گیا کہ جب لوگ پوچھنے کے لیے آئیں تو تم اپنے منہ پر گویا بات مت کرنا، کلام مت کرنا، اور کہنا کہ میرا روزہ ہے. اس شریعت میں بولنے کا بھی روزہ ہوا کرتا تھا. چنانچہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس جب لوگ آئے اور کہنے لگے کہ اے ہارون کی بہن، تم تو بے شوہر ہو، یہ بیٹا کہاں سے آیا؟ حضرت مریم علیہ السلام نے اپنے منہ پر اشارہ کیا اور بچے کی جانب اشارہ کر دیا، جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر ہے کہ ان سے کہا گیا کہ جب لوگ پوچھنے کے لیے آئیں تو تم کچھ مت جواب دینا، بلکہ بچے کی جانب اشارہ کر دینا. جب حضرت مریم علیہ السلام نے بچے کی جانب اشارہ کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی چند دنوں کے ہوں گے یا چند لمحوں کے ہوں گے، ان بچے کی طرف جب حضرت مریم علیہ السلام نے اشارہ کیا، لوگ کہنے لگے کہ مریم، یہ تو ابھی چند دنوں کا ہے، یہ بچہ کیسے کلام کرے گا، یہ ہمیں کیسے بتائے گا کہ یہ کس طریقے سے بن باپ کے تولد ہوا. لیکن جب حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جانب جب اشارہ کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی چند دنوں کے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کلام فرمایا، آپ نے فرمایا قال انی عبداللہ، اے لوگوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کتاب بھی عطا فرمائی، وجعلنی نبیا، اور نبوت کا تاج بھی میرے سر پر رکھا. یہ قرآن سے آپ کو میں نے دلیل بیان کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی چند دنوں کے ہیں، ابھی تولد ہوئے، انہیں چند دن ہوئے، لیکن آپ یہ فرماتے ہیں کہ وجعلنی نبیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کا تاج میرے سر پر رکھا ہے. تو آپ نے سمجھ لیا کہ اللہ کا نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی نبی ہیں، وہ تو تمام انبیاء کے امام ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک نبی پیدائشی نبی ہو اور جو نبیوں کا امام ہو اسے 40 سال کے بعد معلوم ہو کہ اسے نبوت ملی؟ تو عزیزان محترم، آپ نے سمجھ لیا کہ لقد جاءکم رسول، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ رسول اس حالت میں تشریف لائے کہ وہ اللہ کے رسول تھے. اب آئیے اس کے دوسرے جملے پر کلام کرتے ہیں، فرمایا من انفسکم، یہ تمہی میں سے آئے. اب یہاں لوگوں نے دھوکہ دینے کی کوشش کی کہ دیکھو یہ فرمایا من انفسکم، یہ تمہی میں سے آئے، یعنی یہ تمہارے جیسے بشر ہیں، جیسے تمہارے دو ہاتھ ان کے بھی دو ہاتھ، جیسے تمہارے دو پیر ان کے بھی دو پیر، جیسے تمہاری دو آنکھیں ان کی بھی دو آنکھیں، لہذا وہ نبی تمہارے جیسے بشر ہیں، ان میں اور تم میں کوئی فرق نہیں. عزیزان محترم، یہ قرآن کا منشا نہیں ہے، یہ لوگوں کی اپنی رائے ہے. اقبال نے کہا کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، یہ ایسی ہی ان کی مثال ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں جو فرمایا گیا کہ من انفسکم، یہ تمہی میں سے آئے، یعنی یہ انسانوں کے لباس میں آئیں گے، یہ رجال الغیب سے نہیں ہوں گے، یہ جنات میں سے نہیں ہوں گے، بلکہ یہ انسانوں میں سے ہیں. اور علماء فرماتے ہیں کہ اس کی ایک تلاوت، اس کی ایک قرات من انفسکم بھی ہے. ہم تو پڑھتے ہیں من انفسکم، یہ تمہی میں سے آئے، لیکن فرماتے ہیں کہ اس کی ایک قرات من انفسکم ہے، یعنی تمہارے پاس وہ رسول تشریف لائے جو تم میں سب سے زیادہ نفیس ہیں. تو ایک تو اس کی قرات یہ بھی ہے، لیکن مان لیجئے کہ اگر یہ من انفسکم ہی ہے، تمہی میں سے تشریف لائے، تو مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں میں آپ کو لے چلتا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ جانتے ہو کہ اس کی حکمت کیا ہے؟ مولانا روم فرماتے ہیں کہ ایک عورت کا بچہ، وہ عورت اپنے بچے کو لے کر چھت پر چلی گئی اور اس کی چھت بغیر منڈیر کے تھی، کوئی دیوار نہیں تھی، اور عورت نے نہ جانے کس خیال میں بچے کو اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیا اور بچہ رینگتا ہوا دور نکل گیا. اب جب عورت نے دیکھا کہ بچہ اس سے دور جا رہا ہے، جب وہ بچے کو لینے کے لیے لپکی، کیا دیکھا کہ بچہ اور تیزی سے آگے بڑھ گیا، تو عورت رک گئی. اس نے جانا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اسے پکڑنے کے لیے آگے بڑھوں، وہ اور تیزی سے آگے بڑھے اور وہ چھت سے گر کر ہلاک ہو جائے. اس عورت نے فوراً پیغام بھیجا کسی کو آواز دے کر کہ حضرت علی سے معلوم کرو کہ بچہ اس طریقے سے چھت پر چڑھ گیا، اب کس طریقے سے اسے روکا جائے. جب حضرت علی سے کہا گیا، حضرت علی نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ ایک اسی کی عمر کا بچہ لو، ایک اتنا ہی چھوٹا بچہ لو، اور لینے کے بعد وہ عورت اس بچے کو لے کر کے اپنے ہاتھ میں رکھے اور اس کے بعد بچے کو آواز دے. چنانچہ ایک بچہ لایا گیا، اس چھوٹے بچے کو عورت نے اپنے ہاتھ میں پکڑا اور اپنے بیٹے کو آواز دی. جب اس آگے بچے نے دیکھا مڑ کر کہ میری ہی طرح کا ایک بچہ ہے، میری ہی طرح کی ایک جنس ہے، تو جنس جنس کی طرف رغبت کرتی ہے. فوراً اس بچے نے پلٹ کر اور اپنی اماں کے پاس آ گیا، اور جب وہ قریب آیا تو عورت نے اسے پکڑ لیا. مولانا روم فرماتے ہیں کہ دیکھا بچے کی طرف، جب اس کی ماں لپکی بچہ اور آگے بڑھنے لگ گیا، لیکن بچے نے جب دیکھا کہ میری ہی طرح کا ایک بچہ ہے، میری ہی جنس ہے، تو چونکہ جنس جنس کی طرف رغبت کرتی ہے، چنانچہ وہ بچہ اس بچے کے پاس آ گیا. مولانا روم فرماتے ہیں کہ انسانیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے اپنی بد اعمالیوں کی وجہ سے، اپنی بد کرداریوں کی وجہ سے جہنم کے دہانے پر پہنچ چکی تھی. قریب تھا کہ لوگ جہنم کے گھڑے میں چھلانگ لگا دیتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما انا بشر مثلکم، اے لوگوں میں تمہاری طرح ہوں. لوگوں نے جب اپنی طرح دیکھا، اپنی جنس کو دیکھا، تو پلٹ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ گئے اور برائیوں کو چھوڑ کر نیکوکار ہو گئے. تو مولانا روم فرماتے ہیں کہ اس میں یہ حکمت ہے. اور رہا سوال یہ کہ اگر یہ کہو کہ من انفسکم، حضور ہماری ہی طرح کے بشر ہیں، تو احادیث میں آتا ہے مدارج نبوت میں شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسے بیان فرمایا. آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ نے صوم وصال رکھنا شروع کر دیا، یعنی پے در پہ روزے رکھنا شروع کر دیے، نہ سحری کرتے اور نہ افطار کرتے، مسلسل روزے رکھتے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا، آپ نے اظہار ناراضگی فرمایا اور صحابہ سے کہا کہ تم یہ روزے مت رکھو۔ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی تو صوم وصال رکھتے ہیں، تو حضور نے ارشاد فرمایا، ایک روایت میں ہے کہ لستو کا احدکم منکم، میں تم لوگوں کی طرح نہیں ہوں، اور ایک روایت میں فرمایا کہ ایکم مثلی، کیا تم میں کوئی میری مثل ہے، کیا تم میں کیا مجھ جیسا کوئی ہے، اور فرمایا کہ یہ روزے مت رکھو۔ تو آپ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور آپ کی طرح نہیں ہیں، بظاہر تو ہمارے اور آپ کی طرح ہیں، اور اس میں حکمت وہی ہے جو مولانا روم نے بیان فرمائی، لیکن حقیقت میں ان کا مقام بہت بلند اور بالا ہے۔ تو فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، کہ تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک رسول تشریف لائے اور وہ تمہی میں سے آئے، اور اس کے بعد فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا گراں ہے۔ اب ذرا سا اس پر غور فرمائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر گراں ہے۔ ہم اگر کسی مصیبت میں مبتلا ہوں، ہم کسی آفت میں مبتلا ہوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر گرا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب ہماری مصیبت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واقف ہوں، ہماری ہر آنے والی آفت، ہماری حالتوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واقف ہوں، جبھی تو ان پر گرا گزرے گا۔ اور اعلی حضرت امام اہل سنت اسے یوں بیان فرماتے ہیں کہ فریاد امتی جو کرے حال زار کی، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت مقدسہ کے تحت کہ حضور پر ہمارا مصیبت میں گرفتار ہونا گرا ہے، یہ اسی وقت ہوگا کہ جب حضور ہمارے حال سے واقف ہوں۔ اب آئیے ہمارے اہل سنت و جماعت کے ایک بہت بڑے عالم، ماضی قریب کے، کہ جن کی علمیت کی بنا پر انہیں اپنے وقت کا غزالی اور راضی کہا گیا، حضرت علامہ سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسے بڑے اچھے انداز میں سمجھایا۔ جو بات بیان کی گئی اس کی ایک ایک چیز کو بیان کر دیا۔ فرماتے ہیں کہ آیت مقدسہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، آپ نے بارہا پڑھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ فرماتے ہیں کہ یہ رحمت للعالمین، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص وصف ہے، اور اس وصف میں کوئی آپ کا شریک نہیں، کوئی اور رحمت للعالمین نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ فرماتے ہیں کہ قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ جو بات مقام مدحہ میں جو وصف بیان کیا جائے وہ ممدوح کے لیے خاص ہوتا ہے، وہ اس کے لیے خاص ہوتا ہے، کوئی اور اس میں شریک نہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ رحمت للعالمین یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف خاص ہے، اور فرماتے ہیں جو عالمین فرمایا گیا رحمت للعالمین، تمام عالم کے لیے، تو فرماتے ہیں کہ یہ تمام عالم اس میں شامل ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر ساری مخلوق اس میں شامل ہے۔ اس لیے کہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت للعالمین ہونا یہ رسالت کی جہت سے ہے، اور حضور کی رسالت تمام مخلوق کے لیے ہے۔ خود حضور ارشاد فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا ارسلتو الی الخلق کافہ، میں تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا گیا۔ جب رسالت کی جہت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق کے لیے رحمت ہیں۔ اب آئیے نحوی اعتبار سے، گرامر کے اعتبار سے، لفظ رحمت جو یہاں ہے، یہ علماء فرماتے ہیں کہ یا تو یہ مفعول لہو ہے یا پھر یہ حال ہے، اور فرماتے ہیں کہ اگرچہ یہ مفعول ہو یا اسے حال مانے، دونوں صورتوں میں معلوم یہ ہوتا ہے، دونوں صورتوں میں نتیجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم پر رحم کرنے والے ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ جب قرآن کی آیت سے یہ ثابت ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم پر رحم کرنے والے ہیں، تو فرماتے ہیں جب یہ ثابت ہو گیا تو اب رحم کرنے کے لیے چار باتیں لازم ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب تک یہ چار باتیں نہ ہوں آدمی کسی پر رحم کر نہیں سکتا. فرماتے ہیں پہلی بات یہ کہ جو رحم کرنے والا ہے اس کا زندہ ہونا ضروری ہے. مردہ کسی پر رحم نہیں کر سکتا, اس لیے کہ مردہ تو خود محتاج رحم ہوتا ہے, وہ تو خود رحم کا طالب ہوتا ہے. مردہ کیسے کسی پر رحم کر سکتا ہے؟ تو جب آیت مقدسہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, حضور تمام عالم پر رحم کرنے والے ہیں, تو رحم وہی کر سکتا ہے جو زندہ ہو. تو اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حیات حقیقی عطا فرمائی کہ اگر وہ حیات نہ ہو تو وہ کسی پر رحم نہیں کر سکتے. پھر فرماتے ہیں کہ دوسری بات یہ کہ کسی کا زندہ ہونا بھی کسی پر رحم کرنے کے لیے کافی نہیں. ایک آدمی زندہ ہے لیکن وہ جس پر رحم کرے گا جب اس کے حال سے واقف نہیں ہوگا تو کیسے رحم کرے؟ آپ کے پاس کوئی شخص آ جائے اور یہ کہے کہ میں مظلوم ہوں, مجھ پر ظلم ہو رہا ہے, آپ مجھ پر رحم کیجئے, تو آپ اس سے کہیں گے کہ بھائی تمہیں کس قسم کی رحمت کی ضرورت ہے, تمہیں کس قسم کی مدد کی ضرورت ہے؟ جب تک تم اپنی تکلیف نہیں بتاؤ گے اس وقت تک میں تم پر کیسے رحم کر سکتا ہوں؟ تو فرماتے ہیں کہ رحم کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ زندہ بھی ہو, اور یہ بھی ضروری ہے کہ جس پر رحم کرنا ہو اس کے حال سے واقف ہو. جب تک واقفیت نہیں ہوگی اس وقت تک رحم نہیں کیا جائے گا. تو حضور کے لیے فرمایا گیا کہ تمام عالمین کے لیے رحمت ہے, تمام عالمین پر رحم کرتے ہیں, تو جب تک تمام عالمین کے حال سے واقف نہ ہوں گے اس وقت تک عالم پر رحم نہیں کر سکیں گے. اور آیت مقدسہ سے ثابت ہے کہ وہ تمام عالمین کے لیے رحم کرنے والے ہیں. تو اب علامہ کاظمی صاحب فرماتے ہیں کہ آپ نے جان لیا کہ رحم کرنے کے لیے زندہ ہونا بھی ضروری, رحم کرنے کے لیے جس پر رحم کرنا ہو مرحوم کے حال سے واقف ہونا بھی ضروری, اور فرماتے ہیں کہ یہ بھی ضروری نہیں کہ زندہ بھی ہوں رحم کرنے والے اور مرحوم کے حال سے واقف بھی ہوں اس کے بعد بھی رحم نہیں کر سکتے. کیوں؟ فرماتے ہیں کہ تیسری بات یہ کہ جس پر رحم کرنا ہو تو رحم کرنے والے کا اس پر رحم کرنے کی قدرت اور اختیار بھی ہونا چاہیے. مثال کے طور پر آپ کے بہت اچھے جاننے والے, بہت نیک دیندار آدمی جن کو آپ برسوں سے جانتے ہوں, انہیں کوئی غلط مقدمے میں ملوث کر لے اور انہیں سزا ہو جائے, آپ جانتے ہیں کہ وہ آدمی نیک ہے, وہ گناہگار ہے, وہ گناہگار نہیں ہے, وہ بے گناہ ہے, لیکن آپ یہ قدرت نہیں رکھتے کہ اسے کورٹ سے چھڑا سکیں. تو علامہ کاظمی صاحب فرماتے ہیں کہ جو آدمی رحم کرنے والا ہو وہ زندہ ہونا بھی ضروری ہے, اس کا مرحوم کے حال سے واقف ہونا بھی ضروری ہے, اور اس کی مدد پر قدرت اور اختیار حاصل ہونا بھی ضروری ہے. اور اس آیت سے جب یہ معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالمین پر رحم کرنے والے ہیں, تو یہ بھی ثابت ہو گیا کہ وہ تمام عالمین پر اپنی رحمت پہنچانے کی قدرت اور اختیار بھی رکھتے ہیں. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم پر رحم کرنے والے ہیں, تو عالم پر رحم کرنے یا کسی پر مہربانی کرنے کے لیے زندہ ہونا بھی ضروری ہے, اس کے حال سے واقف ہونا بھی ضروری ہے, اس کی مدد کرنے کے لیے قدرت اور اختیار کا ہونا بھی ضروری ہے. فرماتے ہیں کہ یہ تینوں چیزوں کے باوجود بھی کسی پر رحم نہیں کیا جا سکتا. تو فرماتے ہیں کہ وہ چوتھی وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اس مرحوم کے قریب ہونا, جس پر رحم کرنا ہے اس کے قریب ہونا بھی ضروری ہے. فرماتے ہیں کہ آپ کا کوئی عزیز, کوئی دوست آپ کے سامنے چند فرلانگ کے فاصلے پر کھڑا ہے اور اسے کوئی دشمن نشانہ بنانے والا ہے, آپ فوراً اس کے حال کو جانتے ہوئے اس کی طرف لپکتے ہیں کہ اسے اس دشمن سے بچائیں, لیکن چونکہ آپ دور ہیں آپ کے پہنچنے سے پہلے آپ کے دوست پر وہ دشمن حملہ کر دیتا ہے, اسے نقصان پہنچا دیتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ کسی آدمی کا کسی پر رحم کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اس کے قریب ہو, اگر دور ہوگا وہ اپنے اس دوست کی مدد نہیں کر سکے گا, دور ہوگا وہ اپنے اس آدمی پر رحم نہیں کر سکے گا. تو فرماتے ہیں کہ جب کسی آدمی پر رحم کرنا ہو تو رحم کا ان چار باتوں سے متصف ہونا ضروری ہے کہ وہ زندہ بھی ہو, وہ جس پر رحم کرنا چاہتا ہے اس کے حال سے واقف بھی ہو, اور اس پر اس کی رحم کرنا اس کی مدد کرنے کی قدرت اور اختیار بھی رکھتا ہو, اور اس سے قریب ہی ہو. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رحیما للعالمین ثابت ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, تمام عالمین کے لیے حضور رحم کرنے والے ہیں، تو تمام عالمین کے لیے جب رحم کرنا ثابت ہو گیا تو یہ چار باتیں بھی ثابت ہو گئیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حیات النبی بھی ہیں، اپنے ہر امتی کے حال سے واقف بھی ہیں، ان کی مدد کرنے پر قدرت اور اختیار بھی رکھتے ہیں، اور ان سے قریب بھی ہیں۔ اب آئیے، ایک شبہ یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ عالمین میں تو بہت ساری مخلوق، بندے ہی بہت ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک فرد واحد، وہ تمام کے قریب کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو علامہ کاظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سمجھاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ دیکھو، ایک تو شے ہوتی ہے کثیف اور ایک ہوتی ہے لطیف، تو فرماتے ہیں کہ دو چیزیں اگر کثیف ہوں وہ تو ایک جگہ نہیں ہو سکتی، لیکن اگر کوئی لطیف ہو، یا تو دونوں لطیف ہوں یا دونوں میں سے کوئی ایک لطیف ہو، تو جو لطیف شے ہے وہ بیک وقت کئی جگہوں پر ہو سکتی ہے۔ مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ لوگوں کی آواز، آپ کے ذہن میں نہ جانے کتنے لوگوں کی آواز محفوظ ہے، اور ایک آدمی کی آواز نہ جانے کتنے لاکھوں ذہنوں میں موجود ہے، تو آواز تو ایک ہے، یہ لاکھوں لوگوں کے ذہنوں میں کیسے محفوظ ہے؟ ایک آدمی کی شکل و صورت لاکھوں ذہنوں میں ایک وقت موجود ہے، ایک آدمی کی شکل ہر آدمی کے ذہن میں موجود ہے، تو وہ ایک شکل و صورت، وہ ایک آواز بیک وقت تمام کے ذہنوں میں کیسے موجود ہیں؟ تو فرماتے ہیں وہ اس لیے موجود ہے کہ وہ لطیف ہے، آواز لطیف ہے، ہوا لطیف ہے، اور جہاں جہاں ہوا پہنچتی ہے آواز وہاں تک چلی جاتی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر شے سے زیادہ لطیف ہیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر امتی کے قریب ہونا یہ محال نہیں ہے۔ یہ شرعی طور پر بھی اور عقلی طور پر بھی اس میں کوئی استحالہ نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر امتی کے قریب ہیں۔ اور حضور کیسے لطیف ہیں؟ اللہ اکبر، ہوا تو ہر جگہ جاتی ہے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس جگہ پر بھی گئے کہ جہاں ہوا بھی نہیں جا سکتی، مکان لا مکان پر تشریف لے گئے جہاں زمانہ اور مکان بھی نہیں، اور خود جبریل امی جہاں نہیں جا سکتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں بھی پہنچتے ہیں، اس لیے کہ حضور ایسے لطیف ہیں۔ اور حضور کیسے لطیف ہیں؟ حضرت مجدد الف ثانی علیہ رحمت یزدانی اپنے مکتوبات میں ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، اور فرماتے ہیں کہ سایہ کیوں نہیں تھا؟ کہتے ہیں کہ ہر آدمی کا سایہ اس سے لطیف ہوتا ہے، آدمی کثیف ہے لیکن اس کا سایہ لطیف ہوتا ہے، اور سایہ لطیف ہونے کی وجہ سے ہر شخص کا سایہ ہوتا ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر شے سے زیادہ لطیف ہیں، اس لیے حضور کا سایہ نہیں تھا۔ اور حضور کا کمال تو یہ ملاحظہ کیجئے کہ حضور کا سایہ نہ تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو شے منسوب ہو جائے اس کا بھی سایہ نہیں رہتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہ تھا، یہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے بیان کیا، لیکن کبھی آپ نے یہ کتابوں میں پڑھا یا کبھی یہ کسی سے سنا کہ حضور بغیر کپڑوں کے کہیں تشریف لے گئے ہوں؟ نہیں، حضور ہر وقت لباس زیب تن فرماتے، اور جب کہیں نکلتے تو لباس آپ کے جسم پر ہوتا لیکن آپ کا سایہ نظر نہیں آتا۔ علماء فرماتے ہیں حضور ایسے لطیف کہ جو شے آپ کے بدن سے لگ جائے اس کا بھی سایہ ختم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ لباس کا بھی سایہ نہیں ہوتا تھا۔ تو آپ نے جان لیا، عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا گراں ہے، اور یہ گراں اس وقت ہوگا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حال سے واقف ہوں۔ تو ارشاد فرمایا، لقد جاءکم رسول، تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں آئے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، من انفسکم، یہ تمہی میں سے آئے، عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا گراں ہے، حریص علیکم، تمہاری بہت بہت بھلائی کے چاہنے والے۔ اب وقت پورا ہو رہا ہے، صرف دو مثالیں بیان کر کے اپنی گفتگو ختم کروں گا کہ حریص علیکم، حضور ہماری بھلائی کے کیسے چاہنے والے ہیں، حضور نے اپنی حیات طیبہ میں ہم پر کیا کیا مہربانیاں کیں، اور کس طرح ہماری بھلائی چاہی۔ صرف دو باتیں بیان کرتا ہوں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے آپ کے تشریف لانے کے کچھ دیر کے بعد ہی کتابوں میں موجود ہے، احادیث کی کتب میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی چند لمحوں کے ہیں کہ آپ کے ننے ننے لبہائے مبارکہ جنبش فرما رہے ہیں، آپ کچھ کلام فرما رہے ہیں. کسی نے قریب ہو کر جب سنا تو کیا سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پر یہ الفاظ تھے، یا ربی حبلی امتی امتی، اے اللہ تبارک و تعالی میری امت کا معاملہ مجھے عطا فرما دے، میری امت کی بخشش فرما دے. اور اس کے بعد آئیے حضور کی پوری حیات طیبہ، سیرت نگاروں نے بے شمار واقعات لکھے امت کی بھلائی کے، لیکن صرف آخری بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے جانے لگے، آپ کا وصال ہو گیا اور آپ کو قبر انور میں رکھا جانے لگا، حضرت قسم ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، آپ کے چچازاد بھائی حضرت عباس کے بیٹے، وہ کہتے ہیں کہ میں وہ آخری خوش نصیب شخص ہوں کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے آخری میں دیدار کیا اور آپ کی زیارت کی. میرے بعد کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی. وہ فرماتے ہیں کہ جب میں قبر انور سے باہر آنے لگا، میں نے کیا دیکھا کہ حضور کے لبہائے مبارکہ ہل رہے ہیں. میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری حیات طیبہ میں دین پاک کی تکمیل فرمائی. اب آخر میں وہ کون سی ایسی بات ہے کہ جسے حضور نے قبر میں جاتے ہوئے بھی فراموش نہیں کیا، جسے حضور نے پوری زندگی تبلیغ کرنے کے بعد اب دنیا سے رخصت ہوتے وقت بھی جسے فراموش نہیں کیا. وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے اپنے کان حضور کے لبہائے مبارکہ کے قریب کیے، میں نے سنا کہ حضور فرما رہے تھے کہ یا ربی امتی امتی، اے اللہ تبارک و تعالی میری امت کی بخشش فرما دے، اے اللہ تبارک و تعالی میری امت مجھے ہبا فرما دے. تو آپ نے دیکھا کہ جو نبی دنیا میں آتے ہوئے ہماری بھلائی چاہے، دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے ہماری بھلائی چاہے، وہ کیسے حریص علیکم ہیں کہ ہماری بہت بہت بھلائی کے چاہنے والے. اور اس کے بعد فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور تمام مومنین کے لیے رؤوف اور رحیم ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے یہ دو صفاتی نام رؤوف اور رحیم کسی نبی کو عطا نہیں کیے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اپنے امتیوں پر رحیم اور کریم ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے یہ دو نام صفاتی نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئے. اسی لیے فرمایا گیا کہ لقد جاءکم رسول، تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک معزز رسول تشریف لائے، من انفسکم، یہ تمہی میں سے آئے، عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا، تمہارا مصیبت میں گرفتار ہونا ہمارے نبی پر بڑا گراں ہے، حریص علیکم، تمہاری بہت بہت بھلائی کے چاہنے والے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور تمام مومنین کے لیے رؤوف الرحیم ہیں. یہ اس آیت مقدسہ کی مختصر تشریح تھی. اللہ تبارک و تعالی جو کچھ بیان کیا گیا اسے یاد رکھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.